राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम राम राम राम शरीरं कौन्तेय क्षेत्र विधीयते। जो इदंता से देखा जाता है ये क्षेत्र है, दृष्टि तो ये क्षेत्र है, समष्टि ये क्षेत्र है, यह इदंता से देखते हैं एक यह है और एक है जो परमात्मा तत्व वो है और संसार वो यह है। यह और है दो बड़ी चीज है, दोनों चीजों के बीच में एक है मैं, तो मैंपन है वो मैंपन जो मैं हूं इसमें मैं ये प्रकृति का है और हूँ है ये है का है, मतलब मैं तो यह का है और हूँ है का है को वह भी कह सकते हैं पर है कहना बढ़िया है नाम परमात्मा वो है परिपूर्ण है वो परमात्मा है। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की 7वें अध्याय में 9वें अध्याय 2 में 7वें अध्याय में विज्ञान से ज्ञान कहूंगा ऐसे कह करके बताया कि कोई एक यत्न कहता है यत्न करना वाला होगा कोई एक मेरे को जानता है ऐसे कहने के बाद भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इति यमे बिन्ना प्रकृति रिष्टा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम 5 तत्व मन बुद्धि तेज अहंकार तेज ये 8 भेद वाली प्रकृति अपरा प्रकृति है। ध्यान दें अपरा प्रकृति मानो ये प्रकृति का कार्य जितना जड़ संसार है ये 3 लोक और 14 भूत जितना है ये सब यह है। ये 8 प्रकार के विद्या हो रही आकाश मन बुद्धि और अहम है ये अपरा प्रकृति है। इसको महाभूता ने अहंकार बुद्धि इंद्रिय 24 तत्व बताया। इसको पद क्षर अक्षर से क्षर नाम क्षर नाशवान परिवर्तनशील एकदम परिवर्तन रहता है यह हुआ। अपरायम इतस्तन्याम प्रकृति विधि में परा इससे अन्य परा प्रकृति है वो परा प्रकृति क्या जीव भूताम जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति ये एकदम धारित है जगत जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है वो मेरी परा प्रकृति है जीव रूप परा मन उत्कृष्ट श्रेष्ठ श्रेष्ठ का मतलब चेतन अपरा कहेगा जड़ ये मेरी प्रकृति है दोनों ही तो प्रकृति है प्रकृति कह दो स्वभाव कह दो आदित्य कह दो जल कह दो ये प्रकृति अपरा और प्रकार चेतन रूप प्रकृति वो जीव भूता महाभता जीव भूत मन जीव बना हुआ तो जीव की बनावट है तत्व अलग नहीं है जीव भूता। जहाँ पंद्रवा अध्याय में मैं मानस हूँ जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव भूत बनाया। और ये ज्ञान मार्ग में जाता है तो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ने श्रुति ब्रह्म भूत गति ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत। तो जीव भूत हुआ फिर ये ब्रह्म भूत होता है ज्ञान मार्ग में, फिर तत्व की प्राप्ति होती है। तो जीव रूप बना हुआ ये जीव भूता ये परा है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। और एतद योनि भूतानि सर्वाणि, मन जितने प्राणी देखने में सुनने में समझने में आते हैं, चौदह लोक में दो तीन भवन कह दो उसमें, उन सब में एतद एते एते परा अपरा दो प्रकृति, यही कारण है। मन जल चेतन ग्रंथ जो कहते हैं ये जीव है, ये जीव रूप बना हुआ है, बनावटी है ये चेतन ग्रंथ ही कहते हैं, ये ग्रंथ है नहीं। इस बात गोस्वामी की यद्यपि मृषा पर छूटे तो कठिन नहीं, पर छूटनी कठिनता है नहीं, है नहीं इसलिए मिटती है। अगर है तो मिटती नहीं, क्योंकि न भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, और इसका अभाव हो जाता है तो सत नहीं है, जीव बना हुआ है। ये चीज गंध ही है, अपरा परा प्रकृति है। और भगवान कहते मैं हूँ, मेरी प्रकृति है तू, मैं पुरुष हूँ, मेरी प्रकृति हूँ। तो प्रकृति विलक्षण है, प्रकृति और पुरुष इन दोनों में देखा जाए तो बड़ी सरलता से आपको बात बतावे। आप जितने भाई बहन बैठे हैं उनकी एक शक्ति है, अपने एक ताकत है, हमारे में एक सामर्थ्य है, चलते हैं फिरते हैं खाते हैं पीते हैं लेते हैं देते हैं आते हैं जाते हैं, हम शक्ति है हमारे में। तो शक्ति और आप दो हैं, आप शक्तिमान है और ये शक्ति है, तो ये दो है। आप कैसे दो है कि आप तो वही रहते हैं, शक्ति घटती बढ़ती रहती है, प्रकृति बदलती रहती है। स्वभाव क्रोधी था, कामी था, लोभी था, अब शांत हो गया, तो प्रकृति बदलती है। अगर आप बदलते नहीं हैं, तो आप स्वयं न बदलने वाले हैं और प्रकृति बदलने वाली है, तो दो हुए। परंतु इसमें विलक्षणता है, वो ये है कि प्रकृति आपसे अलग हुई, आप कम ज्यादा नहीं होते, शक्ति आपकी कम ज्यादा होती है, ताकत आपकी कम ज्यादा होती है, स्वभाव आपका बनता है, बिगड़ता है, बदलता है, ये अपरा प्रकृति है। जो तो नहीं बदलता है वो परा प्रकृति है। ये दो है, पर दो होते हुए एक विलक्षणता ये है कि आपसे अलग प्रकृति को बता नहीं सकते, प्रकृति से अलग तो आप हो सकते हैं, पर आपसे अलग प्रकृति नहीं कह सकती, बता सकती, ये पता। जो अपनी शक्ति है ऐसे परमात्मा की शक्ति है समस्त संसार, तो संसार ही दिखता है परमात्मा का स्वरूप, अपरा परा प्रकृति दोनों रूप परमात्मा हुए। परमात्मा हुए आप शक्ति दो हुए, दो होते हुए भी आप अपनी शक्ति को अपने से अलग करके बता नहीं सकते कि ये मेरी ताकत रही, मैं ये रहा, मेरा बल ये रहा, मैं ये रहा, मेरी योग्यता ये रही, मैं ये रहा, मेरी सामर्थ्य ये रही, मैं ये रहा, मेरी कला कौशल ये रही, अलग ऐसे कर नहीं सकते। तो सिद्ध क्या हुआ, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रकृति प्रकृति कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आपकी सत्ता से ही सत्ता है, खुद की सत्ता नहीं है। खुद की सत्ता हो तो आप अलग बताओ कि ये तो मैं, ये मेरी योग्यता, मैं ये मेरा बल, ये मैं, ये मेरी सामर्थ्य, ये मेरी शक्ति, नहीं बता सकते। तो आपसे अभिन्न है, परंतु भिन्न है। क्यों आप बदलते नहीं, ये बदलती है ये, इस बात से भिन्न हुई, इस बात ये अपरा है। उसका जीव ये है स्वयं आप, तो आपका स्वभाव बिगड़ता सुधरता है। आप बिगड़ते सुधरते नहीं, आप वही रहते हैं। स्वभाव बिगड़ने से मैं बिगड़ गया कह सकते हो, शरीर बूढ़ा होने से मैं बूढ़ा हो गया कह सकते हो, शरीर रोगी होने से मैं रोग गया कहते हो, पर आप रोगी निरोग आप नहीं होते हो, रोगी निरोग शरीर होता है। स्वभाव अच्छा मंदा स्वभाव होता है, आप नहीं होते हो, आप जानने वाले हो, तो आप एक रस रहने वाले हो और प्रकृति एक रस नहीं रहती, परंतु प्रकृति आपसे अलग नहीं हो सकती, तो आपका ही स्वरूप है। ऐसे समस्त प्रकृति परमात्मा का ही स्वरूप है, तो उस प्रकृति के सहित परमात्मा है वो वासुदेव सर्वम। विज्ञान सहित ज्ञान का तात्पर्य ये जीवात्मा और प्रकृति दो हुए और इनकी क्रिया हुई, क्रिया पदार्थ और आत्मा, तो इसमें ज्ञान योग और कर्म योग होते हैं, और विज्ञान में भक्ति योग होता है। शादी भूतादि देव मम शादी यज्ञ जी ये विदु प्रयाण कार्य बीते विदुर यज्ञ, तो मेरे को जानते हैं। मन तीन योग हुए, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग। कर्म योग में आपकी शक्ति की प्रधानता चली, क्रिया करने में पदार्थ है, क्रिया है, ये कर्म है, और कर्म के साथ योग के जो परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा तो योग। तो परमात्मा के साथ संबंध कब है, कि संसार संबंध छूटेगा तब है। संसार का संबंध न छूटने से परमात्मा के संबंध आपका अखंड है, पहले से ही है और है और रहेगा ही, ये मिटेगा नहीं, मिट सकता ही नहीं कभी। परंतु आपने शरीर के संसार के साथ संबंध मान लिया, इस वास्ते जन्म मरण में हो गए। कारण गुण संगों से सदस्य योनि जनुषों, सदस्य योनियों में जन्म होने में गुणों का संग है, प्रकृति का संग है। उस प्रकृति के साथ मिल जाने से जन्म मरण होते हैं, उन भगवान सतोगुण गुण हो जाते हैं, अधोगुण मिल जाते हैं, तमोगुण वाले रजोगुण वाले मध्य में रहते हैं, तो उर्ध मध्य अधिक होती है, गुणों के कारण से होती है। तो गुणों से अलग आप हो जाए, तो गुणों से मन संसार मात्र से संसार और शरीर एक है, शरीर और संसार भिन्न नहीं है, इसको भिन्न जानना मानना ये गलती है। और इससे बड़ी गलती है कि संसार मेरे काम आ जाए, ये बहुत बड़ी गलती है। या मैं शरीर हो जाऊं फिर तो पाप और अन्याय, झूठ और कपट और हिंसा, हथियार, डाका डालना, चोरी, जो कुछ अनर्थ से अनर्थ हो जाएगा जब इस शरीर की प्रधानता हो जाएगी, भोगों की प्रधानता हो जाएगी, संग्रह की प्रधानता हो जाएगी, तो कोई अनर्थ बाकी नहीं बचेगा। इस जड़ के साथ प्रधानता होने से सब अनर्थ हो गई, और इनसे अलग हो जाएंगे तो आप सदगुण सदाचारी हो जाएंगे। इसके बाद प्रकृति से अलग हो जाएंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो संसार से संबंध विच्छेद करना ये कर्म योग है, और अपने स्वरूप में स्थित रहना ये ज्ञान योग है, और परमात्मा के साथ संबंध करना ये भक्ति योग है। कर्म योग से संसार से उठता ऊंचा, ज्ञान योग में स्वरूप में स्थित रहता है, और भक्ति योग में जिसका अंश है उसमें हो जाता है, तो उसका साथ योग है वो भक्ति योग है। और ज्ञान योग, ज्ञान मान विचार के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिति ज्ञान योग है, और संसार की सेवा करते हुए कर्म हुआ और आपका संबंध स्वरूप के साथ हुआ, ये कर्म योग हुआ। उस कर्म योग में दोनों बातें हैं, आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं और आप परमात्मा के भक्त हो सकते हैं। कर्मयोग में दो बात है, ये इन सिद्धि होने से ज्ञान के संस्कार वाले को तत्व ज्ञान हो जाएगा और भक्ति के संस्कार को भक्ति हो जाएगी। इस बात से भागवत ने कहा, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येते यावता, जब तक वैराग्य न हो तब तक कर्म करना चाहिए। और मत कथा सुना दूंगा, यहाँ पर श्रद्धा न जाएगी। भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन, इसमें जब तक प्रेम नहीं हो तब तक कर्म करना चाहिए। मानो कर्म करना कर्म योग, तो कर्म से योग होता आत्मा के साथ में, तो परमात्मा के साथ में, आत्मा के साथ में तो न निर्मित बिल्कुल जड़ता का त्याग भरा गिर गया, तब ज्ञान लोग में चला जाएगा। मत कथा सुना दूंगा, मेरी कथा नाम कीर्तन में सुन, इसमें लग जाएगा तो भक्ति योग में चला जाएगा। तो ये कर्मयोग से दोनों सिद्धि हो जाती है, और इनमें न जाकर के केवल कर्मयोग सिद्ध होगा तो बोध हो जाएगा, तो बोध हो गया तो ज्ञान योग हो गया, तब तो ज्ञान हो जाएगा। इस वास्ते तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम, ज्ञान योग से ही होगा, दुखों के संयोग का वियोग हो गया, उसका योग हो गया। अब वो परमात्मा तत्व में जाएगा तब समत्वम योग उच्यते, समता आ जाएगी, मन संसार छूट जाएगा, संतान स्थिति हो जाएगी। यह तेज तत्सर्ग ये शान साम्य स्थित होना, जिन लोगों का साम्य अवस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने जीते ही संसार को जीत गए। और संसार के भोग और संग्रह की इच्छा है तब तो संसार जीत गया, आप हार गए। और आगे समता में स्थिति हुए, लाभ हानि सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता इनसे ऊंचे उठ गए, इनका असर नहीं हो तो आपने संसार को जीत लिया। और मैं राजी नाराज सुखी दुखी ऐसे हो तो संसार जीत गया, तो संसार जीत गया जब आप बंधन में हो गए, और आप जीत गए जीवन मुक्त हो गए, और परमात्मा लग गए भक्त हो गए। ये अवस्था है अपने, तात्पर्य क्या निकला अब सरलता से बताते हैं इसको, सीधी सरल बात है, ये थोड़ी कठिन बात है। सरलता से क्या अगर हम है तो हम क्या करें कि सबको सुख कैसे हो, सबको सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु दयामया, सर्वे भद्राणि करें, सबको सुख हो, सब भगत हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा विचार बर्ताव करते हैं तो ये कर्म योग होता है। और अपने स्वरूप का बोध कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, इस जड़ता से मैं कैसे छूटू, अब ज्ञान योग हो जाएंगे। और भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान कैसे मिले, भगवान की भक्ति कैसे हो, भगवान का प्रेम कैसे हो, ये भक्ति योग हो गया सीधा सर। संसार की सेवा करने से कर्म योग, अपने स्वरूप का बोध होने से ज्ञान योग, और भगवान में प्रेम होने से भक्ति योग, ये योगास्त्र योग है। प्रोतांजना श्रेय मन से कल्याण के लिए ये तीन योग भगवान ने कहे। एकादश के द्वीसवें अध्याय में यह बात आती है। और बिना में लोक इंद्रिय दो निष्ठा, तो लोक में दो निष्ठा है, एक योग निष्ठा एक सांख्य निष्ठा, ये लौकिक है। और उत्तम पुरुष अन्य निष्ठा लौकिक दो है, और अलौकिक है परमात्मा का प्रेम, परमात्मा भक्ति, ये अलौकिक निष्ठा है। ये तीन योग है। अब तीन योगों में जिसकी जो रुचि हो उसे लोग करे, ज्ञान योग है तो विवेक की प्रधानता होगी, और कर्मयोग हो तो सेवा की प्रधानता होगी, और भक्ति योग हो तो विश्वास की प्रधानता होगी। भगवान विश्वास ही योग है, भगवान जानने में नहीं आते, जानने में जड़ चेतन आते हैं, जड़ संसार चेतन आत्मा, ये जानने का विषय है, परमात्मा मानने का विषय है, वो कृपा करे जरा वो जान ले। ये वास्तव में हमारी स्थिति है। अब इसमें कोई शंका हो संदेह हो वो बोले, परंतु बोले वही जो कह रहा है उसको समझ गया है, वो समझ करके बोले, डरे नहीं भयभीत नहीं हो, ठीक तरह से बोले तो विषय बहुत खुलेगा, बहुत साफ हो जाएगा। ये कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग है, ऐसे ध्यान योग है। वैसे लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग अनश योग ये कई योग है, खास तीन है। आपने तीन विभाग बताया है, तीन बताया है। हाँ। एक तो परापर संगति, एक अपराध, हाँ। एक परमात्मा, हाँ। अंतर यही है कि ये अपरा प्रकृति जब दृश्य रखता है तब ये जीव होता है, और अपरा दृष्टि से हट जाता है तो परमात्मा एक हो जाता है। ये वस्तु है, ये वस्तु ये है, ये एकदम धार्यते जगत। गीता के साथ कहता हूँ मैं, अपरा परा प्रकृति बताई, इतस्तन्या प्रकृति विद्वे परा जीव भूता, ये एकदम धार्यते जगत। जगत को धारण किया है तो जगत धारण किया इस वजह से जीव भूता है, जगत को धारण इसने ही किया है, परमात्मा ने नहीं किया, जगत ने नहीं किया। ये एकदम धार्यते जगत, परमात्मा की दृष्टि में जगत नहीं है, तत्व की दृष्टि में जगत नहीं है, ये जगत केवल इस जीवात्मा दृष्टि से है, इस वजह से परा प्रकृति आई। मान्यता कह दो तो कोई हर्ज नहीं है, मान्यता कह दो, परंतु मान्यता न होकर बंधे विषय सनेहते काते कहिए जीव अलख अधूरी आवे हरिया न्यारो थीव। हमारे जो आचार्य हो ना यहाँ पहले सेंटर में, उनकी वाणी है ये, बंधे विषय सनेहते ताते कहिए जीव, विशेष ने बताए संग्रह और भोग की तो रुचि है, इस बात की जीव है। जब तक संग्रह की इच्छा है, जब तक भोग की इच्छा है, वो भोग चाहे सांसारिक जड़ का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे प्रेम का हो, भोग होता है। मैं ज्ञानी हूँ, वो ज्ञान का भोग है, वो भोग रहेगा तब तक मतभेद रहेगा, तब तक जीवात्मा रहता ही है। भोग नहीं है इसे संसार के संबंध से बिल्कुल रहित हो जाता है तो परमात्मा हो जाता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। विचार से होता है, जो आज जो विचार कहते हैं ना, आपसे क्षमा मांग लू, आप क्षमा करना, और इसमें गहरी बातें पूछना। विचार जो आज करते हैं, इस विचार से भेद का नाश नहीं होता। आज जो विचार किया जाता है, इससे विचार से भेद का नाश नहीं होता। विचार उदय होगा भीतर से, विचार करते हुए, बैठा के रखते हुए, साधन करते करते भीतर से विचार पैदा होगा, उस विचार से जड़ चेतन ग्रंथि दूर हो जाएगी। और जब तक विचार करते हो तब तक अहंकार की मुख्यता रहेगी, जड़ता के साथ संबंध विच्छेद नहीं होगा। और साधन है, पर साधन तभी है जब इस विचार में संतोष न करे, और इस विचार में संतोष हो गए तो साधन नहीं साध्य हो जाएगा, फिर यह अटक जाएगा। बोलो, ये विचार ही साधन है, इससे ही होगा तो अटकेगा। उपाय है, उपाय असली उपाय तो एक और है, असली उपाय वो है कि अपनी किसी स्थिति में अपनी अपना संतोष न हो और व्याकुलता हो, बेचैनी हो, और अपनी जो भी उस स्थिति अपने मन में संतोष न हो, ये असली उपाय है। और फिर भगवान की प्रार्थना है, भजन है, जप है, कीर्तन है, सत्संग है, ये है सत्शास्त्र है। पर जब तक अपनी स्थिति से अपने को संतोष न होकर और उसी जिज्ञासा जोरदार जगेगी, तब ये शास्त्र और नाम जब कीर्तन ये अपने सहायता करेंगे। जब तक ये अपने संतोष कर लिया विचार करके, तो बद्ध जाने हो जाएगा। हाँ, वो सुख है, उस सुख में बंधन है, वो जड़ को सुख है, क्योंकि वो सुख एक रस नहीं रहता, एक रस नहीं रहता, वो सुख नाशवान है। उस सुख में फंसेगा तो ज्ञान नहीं होगा। सत्वगुण को बताया है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् अनामयम्। तो तत्र सत्वम निर्मलत्वात् अनामयम्, सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, सुख के संग से बांधता है और ज्ञान के संग से भी ये सतगुण बांधता है, ये सतगुण बनेगा, ये ज्ञान विचार भी सतगुण बनेगा और सुख भी बनेगा। तो मैं जानता हूँ और बहुत आनंद है, मैं तो सिद्ध हो गया, ये बंधन है। सुख संगेन बद्धाती ज्ञान संगेन चानंद, सुख का भी संग हो गया ज्ञान का भी संग हो गया। सतगुण की महिमा इतनी है, कितनी महिमा कही, जितनी महिमा है। तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाशकम अनामयम, अनामय बुद्धि, अनामय, अनामय पद मुक्ति में आता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलन तत्वा मनीषा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छति अनामयम। जो तत्व की प्राप्ति होती है उसको अनामय पद का है, वो अनामय विशेषण दिया है सतगुण के लिए। तत्र सत्वम निर्मलत्वा प्रकाशकम अनामयम, पर सुख संकेत बदलाती ज्ञान संगेन। तत्व तो इतना ऊंचा है, पर ज्ञान का सुख का संग होगा बन जाएगा। ज्ञान हो गया मैं ज्ञानी हूँ, बड़ा आनंद है, बन जाएगा। ज्ञान हो गया, ज्ञानी ये दो है क्या? दो है, ज्ञान होने पर ज्ञानी नहीं रहता, ज्ञानी केवल ज्ञान रहेगा। जब तक ज्ञानी बनता है तब तक पकड़ है, बिल्कुल ही केवल ज्ञान रह जाए, भय का पकड़ नहीं है। ज्ञानी ज्ञानी होता है ना, वो ज्ञानी है, वो कभी ज्ञानी हो गया तो कभी भोगी हो जाएगा। कोई ज्ञान का भोग किया तो कभी भोग का भोग हो जाएगा। ज्ञान का भोग होने से ज्ञानी है। ज्ञान होते थे कि ज्ञान का भोग नहीं होना चाहिए। हाँ जी, विचित्र बात देखो, इनमें शंका करो, विचित्र बहुत खुलेगी बात। ज्ञान का भी भोग होता है, भक्ति का भी भोग होता है, योग का भी भोग होता है, ध्यान का भी भोग होता है। जब भोग होता है तब इनका, तब तक संसार का भोग भी हो जाएगा। बचे व्याकुलता से, अपने असंतोष से, जो स्थिति है उसे संतोष न हो। और अगर चलो, और अगर चलो, जहां संतोष गया वहीं टिक जाएगा, बन जाएगा। संसार में तो संतोष करना चाहिए, और परमात्मा में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष से त्रिशु कर्तव्य है, सदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र परिवार में, धन में, भोगों में जो मिलता है निर्वाह के लिए, इसमें संतोष करना चाहिए, इसमें त्रिशु नहीं करनी चाहिए। त्रिशु नहीं वो कर्तव्य है, स्वाध्याय जप धाने हो, अध्ययन में, मन अध्ययन भी अपने अध्ययन अपना क्या स्वरूप है, और जप में और दान में, उपकार करने में, सेवा करने में, भगवान के जप करने में, और अपने स्वरूप के विषय में संतोष नहीं करना चाहिए कभी। तो जप इतना बहुत हो गया, इतना ध्यान बहुत हो गया, एक स्वरूप का बोध हो गया, इसमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए। संतोष से त्रिशु कर्तव्य, स्वधारी भोजन धने, त्रिशु नहीं बच कर्तव्य है, स्वाध्याय जप धाने हो, संतोष करेगा वहां अटक जाएगा। संसार में संतोष करेगा तो ऊंचा उठ जाएगा, संतोष नहीं करेगा तो फंस जाएगा, या परमात्मा संतोष का तो अटक जाएगा। तो चिंतन करने से स्वरूप का बोध नहीं होता, उसका चिंतन छूटने से। स्वरूप तो है, स्वरूप का स्वरूप है, अध्ययन, इसका अध्ययन है, इसके बिना चैन न पड़े। स्वरूप के बोध मतलब बेचैनी, तो तृप्ति हो जाती, वो तृप्ति काम की नहीं है। जो तृप्ति होने वाली है वो अतृप्ति हो जाएगी पीछे, तृप्ति काम की नहीं है। भोग में शामिल हो जाएगी, वो ज्ञान का भोग है, प्रेम का भी भोग है, भक्ति का भी भोग है, योग का भी भोग है, ध्यान का भी भोग है। भोगों से ऊपर हो तो वियोग है, ये बुद्धि के विषय भोग और इसे पर योग, तत्व के साथ केवल संबंध योग, और बुद्धि आदि के साथ संबंध भोग, आम के साथ भोग, साधन नहीं है। साधन यही है, कुछ नहीं करना। हाँ जी, कुछ नहीं करना साधन है वहां। कुछ करोगे तो संबंध प्रकृति के साथ हो जाएगा। कुछ भी करोगे, चाहे ध्यान करो, चाहे समाधि लगाओ, चाहे निर्विरुद्ध समाधि लगाओ, प्रकृति के साथ संबंध हो जाएगा। है जी, बस छूटे कैसे हैं? ये बात लग जाए हरदम, खाते पीते उठते बैठे छूटे कैसे, छूटे कैसे, छूट जाएंगे अपने आप। छूटने से अहंकार मिटेगा, छोड़ने से अहंकार नहीं मिटेगा। साधन है चुप, वो आता है बढ़ते रहे मुंह लो विद्या शिष्य युवर गुरा गुरु युवा गुरु नौ व्याख्यान और शिष्य से छिन्न संशय बढ़ तरोन मूल्य वृद्धा शिष्य गुरु युवा गुरुस्तु मौन व्याख्यान और शिष्य से छिन्न संशय मौन है। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो क्या होना कि संसार का सुख नहीं लेना और परमात्मा के सुख की इच्छा करना, वो मिलेगा आपसे आप, वो तो है। संसार का सुख मिले तो ही नहीं है, न मिले तो ही नहीं है, ये तो नहीं है। और परमात्मा का मिले तो ही है, न मिले तो ही है, वो है। और मिले तो भी नहीं है, न मिले तो ही नहीं है, ये नहीं में जाएगा। तो संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, और वियोग है ही नहीं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति हो, पुकारो, नाम लेना ये पुकार है, मंत्र जपना ये अनुष्ठान है, और नाम है ये पुकार है, ये नाथ, ये मेरे प्रभु, ये मेरे नाथ, ये पुकार है। नारायण नारायण नारायण।